دا چه مست غزا دا چه مست کنی غازیان دا چه مست غزا دا چه مست کنی غازیان ولار توری پلاس دی لطر لی پو میدان دا چه مست غزا دا چه مست کنی غازیان چنار چنار زوانه او چه خمار خمار ظلمی دی چنار چنار زوانه او چه خمار خمار ظلمی دی میندی پخ کلاو ددمین مجنونان میندی پخ کلاو ددمین مجنونان ولاړ تورې پلاس دی لاتړلې په میدان دا څه مست غزا دا چې مست کړي غازیان دا څه مست غزا دا چې مست کړي غازیان فضا دا سندریزا څرنګینا معرکه دا فضا دا سندریزا څرنګینا معرکه دا نصرت تای راغلی ملایکی د اسمان نصرت تای راغلی ملایکی د اسمان ولاړ تورې پلاس دی لاتړلې په میدان دا څه مست غزا دا چې مست کړي غازیان دا څه مست غزا دا چې مست کړي غازیان ولاړ تورې پلاس دی لاتړلې په میدان دا څه مست غزا دا چې مست کړي غازیان امام د آزادۍ مو بیا روان دی مخ په وړاندې امام د آزادۍ مو بیا روان دی مخ په وړاندې تر شای بدرنگا ور سر درومی مقتدیان تر شای بدرنگا ور سر درومی مقتدیان ولاړ تورې پلاس دی لاتړلې په میدان دا څه مست غزا دا چې مست کړي غازیان د الجهاد نارې دی تکبیرونا زمزمی دی د الجهاد نری دی تکبیرونا زمزمی دی کفار په تخت سر دی لار دور کال شیطان کفار په تخت سر دی لار دور کال شیطان ولاړ توری پلاس دی لاتړلې په میدان دا څه مست غزا دا چې مست کړي غازیان دا څه مست غزا دا چې مست کړي غازیان ولاړ تورې پلاس دی لاتړلې په میدان دا څه مست غزا دا چې مست کړي غازیان زمونږ د ایمان زور تا خو څوک لټینګ دای شي زمونږ د ایمان زور تا خو څوک لټینګ دای شي د تورو په برخنا مو لړځولای ټول جهان د تورو په برخنا مو لړځولای ټول جهان ولاړ توری پلاس دی ملاتړلې په میدان دا څه مست غزا دا چې مست کړي غازیان دا څه مست غزا دا چې مست کړي غازیان دا ستړې وګدې لارې مورالنګ دې کړې ملګرو داستړې وګتلار لري مورالم دې کرمل کرو ساروان پارسوي تر خپل منزل سپین کاروان ساروان پارسوي تر خپل منزل سپین کاروان ولاړ توري پلاستي لاتړلې په میدان دانس مست غزا د چې مسکړي غازيان دا زیرای می دربان دی شیخ خبر ټول افغانانو دا زیرای می دربان دی شیخ خبر ټول افغانانو خلاصی کی لپم جود استعمار افغانستان خلاصی کی لپم جود استعمار افغانستان ولاړ توري پلاستی لاتړلې په میدان داڅ مست غزا د چې مسکړي غازيان داڅ مست غزا د چې مسکړي غازيان ولاړ توري پلاستی لاتړلې په میدان داڅ مست غزا د چې مسکړي غازيان هیواد مو ازادي کې بیا بوي خولي وختونه هیواد مو ازادي کې بیا بوي خولي وختونه رنگ بنگ با عرفانی زی بیا تر کلی د جانان رنگ بنگ با عرفانی زی بیا تر کلی د جانان ولاړ توري پلاستی لاتړلې په میدان داڅ مست غزا د چې مسکړي غازيان داڅ مست غزا د چې مسکړي غازيان داڅ مست غزا د چې مسکړي غازيان داڅ مست غزا د چې مسکړي غازيان ولاړ توري پلاس دي لاتړلې په میدان داڅ مست غزا د چې مسکړي غازيان داڅ مست غزا د چې مسکړي